نقلی دا موسیٰ علیہ السلام نا اور کرمگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب او کرگولے منگا دے ہدایت پارت بنی اسرائیلو دا چی منی سیتا سو سوا دمانا بلسوگ دے موار اے اولاد را رچا چی سوار کرو منگا سرد حضرت نوح علیہ السلام نا ذریت من ذریت منصوب دے نماوی یا ذریت من حملنا ما نوح اے اولادا داغا چاچی سوارکرمو سرد حضرت نوح علیہ السلام نا یقینن دے و بند شکر گزار دا اللہ افی سرکر و منگا بنی سرائیگو لب کتاب دے لطف سے دننا چی خام خواب وساد بکوئی تاسو بدمکا کی مرتين دوكرتين ولطالنا او خامخا سرکشی بکوئی تاسو سرکشی لویا او زبا دوال دلی سزا در کوما فیضا جا وادولا ہما فسر کر جراشیا وادا منعید دوالو منگا پتا سوانے عباد اللہ بندی گان اخبل الی باس انشدی دین گور دلتے عباد انا نہیں ویلی بلکہ عباد اللہ نہ ویلی دیا رکا جی چرتا عباد انا راز لے رے یا یعنی دا سراغ لے عبادنا یا عباد الرحمن مرادنا نیکان خلق دیا او کلچ اللام راغ لے ورسرا لکا عباد اللہنا مداد اللہ بندگان دی و آو بندگان دی چی اللہ تینا رضا و خوشحال دیا تو گورا یوسو تائیدہ لکا سور یوسف گورا حضرت یوسف علیہ السلام بیان اللہ ویا منگتنا اغم کرفریب آتنا منگا وارو اولی رکتیو من عبادنا المخلصین آیت قرآن آیت سویم دے سلی اشتم آیت جورا کذالک لنصر بانو سوء والفحشاء انہو من عبادنا المخلصین یا اللہ یقینن دیو بندگانو منگا خالص کرشونا دوشانی سورہ کاف جراون دی فوجدا عبدا من عبادنا پس امون دے دوارو آیت پورا پیندش پیتا فوجدا عبدا من عبادنا پس امون دے دوارو یو بندہ من عبادنا دو بندگانو دو منگانا نو من عباد اللہ نائم دی ویلی بلکہ من عبادنا دا شانی سورہ صافات گورا سورت دے ودرشم آیت گورا یو سر یول سلام علی ابراہیم کذالک نجی المسلمین انہو من عبادنا المؤمنین او دا خوزنا یو سلی اللہ سم یاد کر دا شانی دا گن رضی یا اللہ عباد اللہ المخلصین وصل ویختی نچر تجی دا رضی عبادنا رضی لام پکی مشتر نمرات دینا نیکان خلق دیا او چرا لام پکی دے مطلب دا لالا بندگان دی پنیکوال مشتر دے نرک عباد اللہ نا ریلی بندگان نمونگا اولی باسی شریعن خاندان دے جنگ سب کو فجاسو پس منوات دلغی خلال دیار بس نن بہیا وی پند وکان واد مولا اودا واد مولا کرشی اول مراد تھے نا جالوتے چارہ پہ اللہ مقرر کو بالکل دن نو گر دے دل او سخ قوت والا هغه پہ اللہ مسلط کرل تردی پوری مسلط ہوں چبیا حضرت طالوت آغا حضرت داؤد علیہ السلام ورسر رہے او جنگی دلی دی او اللہ والا فتح ورکڑی دا پدغا جالوت یانو واندی او جالوت حضرت داؤد علیہ السلام لگی دلے دے وجلے دے اللہ وی وقتل داؤد جالوتا وآتاہ اللہ ملکا ور کا اللہ تو تپسائی او دیو لگی او جالو کیوں وجلو مطلب دا اللہ بیا دیل پارا نمبر واپس کو پاغی باندے ہو غلبے ورکا تم مردتنا لکو ملکا رہتا بیا واپس کو منگا تاسولا تاسولا الکر رہتا یوزل واپس کے دل پی باندے وام دد نا کم وام دد نا کم او دیا تمگا تاستا ہم والے وہ بنی نا مالونا او دامن مالونا او دامن ہاں آم دل دیات کل وجالنا کم اوگر تاسو اکثر پ نفرئی کے دیہات پ نفرئی کے افراد کے نفرئی کے کچہ نیچی کو ہوئی تاسو نیچی کو ہوئی پار بسائی کا فلو گان وین تم وین اص تم فلاح او کچہ گنا کو ہوئی تاسو نلاح نسل تک لام پمانا آلہ باندھے فلاح مانا پس بوجھ بے پتی نفس مستاسو باندھی پس ہر کرتی راشی واد الاخرت وادت رستنی ذل ذکت یو خطرو دغا یو مرتو او دا بالمرت دے یعنی اغا یو ذلو دا جن ذل دے پس ہر کرتی راشی وادا درستنی ذل لیسو جوہکم دے دا پارا جی تور جی مخون استاسو اولی ادخل المسجد دے دا پارا جی داخل شیا دے بیت المقدس کما دخل اولا کسن جی چی داخل شیو دے دا پاول دلوان دے ولی اتکبیرو او دے دا پار جی حالات کی گئی ماغسا آلو چی غلبت دے دے پائی بان دے تدبیرا پہلا کولو سارا اللہ دست نصر مقرر کرے آ گئی والا جمع سنو جمن ہوتی او سچ گئی والا بکڑی ہوا باغی باندھے ناگار سی والا برباد کل آسار ابو کم زرد ربستاسو دا چی رحم بلکی بدا سو باندے او کی در واپس ہوئی تاسو خلاف تا عدنا خلاف دونگا دا پیغمبر تا واپس بشو مونگا خلاف تاسو تا او بیاد اللہ دا پیغمبر خلاف اکو نا جیلی اپی مقرر کری شویدا و جعلنا جہنم اگر غلر مونگا جہنم دا پار دا کازر حسیرا جیل خانا محبسا ان هذا القران ترغيب ورگئی قرانی کریم تا ہے پنندا قرانی کریم لار کئی آوی لارتا جگڑے رمضبوتا ازیر ورگئی مومنان وا کا سامتا کہ امن نے کڑی نی چھ پنند پارا دی بہ جلوی او یقینا کا سان چھ مان راڑی با سر رضوان دی پیار کڑے من پارا دی عذاب درناک و یدعو الانسان او واری انسان بشر عذاب دعا او پشان تد برغستو دل بل خیر فائدیلا او دے انسان عجولا تلوار گندے وجعلنا الليل او غرغول من اشبا او ايتين دو نخذ عبرت فمحونا پس محو کری رموں گا دین رکڑی رموں گا آیت اللیلی نخدش پی مطلب دا نخدش پی اغتیار دا مونگا دی نور کری دا نور تی مونگا آ محو کری دی وجالنا او گردو لی رموں گا نخد را دی مبصر تندری دو والا دیر پار کی طلب گئی تاسو دا محربان اگر اخبرنا دیر پار کی کوشی تاسو عدد سینینا پشمار دا کلولو باندی والحساب او بحساب کتاب باندی وکل شئین او ہر یو شئ فصلناه واضح کریم گتیلا تفصیلا واضح کولا وکل انسان او ہر یو انسان علمناه طائره سارا امن نام دسٹل پرد کیا مد باندھی وشکل کتاب کی چملا بدلے سارا پتا سے حال کی سیدا بھیا کلاؤ کڑی شیوی پر کڑی شیوی کلاؤ کڑی شیوی اکرا کتاب اللہ بورت ہوئی اول والا مل نام اخبلا کفا بنفسک اليوم کبیر خاص نوستان مردی بتاوان حساب کو ان کے من ہوتا فإنما يهتدي لنفسه اوسو چہرہ ہے کہ قبول کو پر یقین دے ہے قبل ہی فرض فائدہ لو قبول ران اوسو کی گمراہ پس یقین کو جی گمراہ ہے کو دین اوس باندھی انش بار ولے یو بار ان کے وزر اخرى بود جو گناہ نفس بلا اولی گنگا سزا ورکو ان کی تردے پورے چراولی گنگا پیغمبر چراغی کاروشی نبی اللہ والا سزا ورکی ویدارتنا آرکل چیرادا کنگا دا چی حلاکو یوکری والا امرنا مطردی ہا نزیات کو منگا مالدار دے کلی اور ففسا پوگی ہا فضنا فرمانیو کیا گئی پدی ملک کی پدی کلی کے فحق آلیہ القولو فسادل شی پدی کلی والا ہوا اندے حکم دار راب لکا اجزانو نداز سنا فرمانی نشو کولے مالدار اشوال نزول نا فرمان اشوال مالدار دی مخیر انسوک نرازی امرنا مترزی ہا نزیاد کنگا مالدار دی کلی نا پا کی فساد شروع کی نزخر عذاب داغی وکر مستحق کردی کی یا امرنا دی ہا مانا کئی امرنا فیہا نو امرنا فیہا مانا درزیاتو لوا او کہ امرنا شی نو مانا مانا ایدا امرنا فیہا دیر کمونگا دیر کمونگا زیاد کمونگا مالدار لگی کلی پس نا فرمانیو کیا غیت پدی کیا فصادق جی بلی کلی والا ہو باندے عذاب فدمرناہا تدمیرا پس صادق جی بلی کلی والا ہو باندے القولو حکم دا عذاب فدمرناہا تدمیرا پس حلاکو منگا دا پہلاکو لسارا وکم اہلکنا من القرون او دیر حلاکوی منگا دا پیرونا فرد حضرت نوح علیہ السلام نا یاد امرنا مانا دا حکم کنگا او یہ مانا دا امرنا مانا امرنا امرنا مانا کسرنا دیر کنگا مالدار دیدی کلی ایا مانا امرنا مانا حکم کنگا مالدار دی کلی تے نا فرمانی شروع کی نو دفعہ عذاب پیرائشی وکم اہلکنا اوڑیر حلاک کری دیونگا دا پیرونا مستی من بعد نوح پس حضرت نوح علیہ السلامنا او کافید خاص ربستا پکن اوند بندگانو خلوان دی خبردار دیدن کے من کان یرید العاجلتا اغا سوچیوی چیرا دلری دنیا عجلنا لہو نظر بور کمگا دل فیہا پدی دنیا کی مانا شاو آغا چپخید منگا لمن مریدو اچالا جب منگا ارادائی بیاو بگردو منگا دل پار جہنم چی داخلی جب دیتا مضمومن بدکل شوے مدحورا ورکل شوے نو مطلب دا دیو رہنا یرید العاجلتا مانا یرید العاجلتا بعمل الاخرہ مصد دنیا دا او عمل والا عمل دا خیرت کیا نپا عمل دا خیرت باندی دنیا ارادہ دا نرب ویزب ورمکم او بیا جعلنا لہو جہنم او بگردو منگا دپارد او بگردو منگا دپارد جہنم اولی ذکر جی ذکر عمل کرو اغاہو اگر چا مل دا خیرتو خود دنیا دپارکو نپاغی والا دنیا بدلا ملاو شوا نبیا بل سنگی باتی مگر جہنم داخلی کی بدلی دیتا بدکل شوی رکل شوی آزو چیرا دلل دا خیرتو وسالا او کوشش کئی دے پارا سایہ کوشش دے او عمل کئی دے اخیر اللہ عمل دے وہو مومنون او حال دارے چیز مومن فردہ کسان دے عمل دے مشکورا قبول کرے شرے ملو دا زبے بدلور کوما زکا عمل ہم دا خیرت دے او دے غواری پدی باندے خیرت کلن نمیدو اللہ وی احاری اوتا ورکڑ کونگا ہا اولائی دا کسان دی او کدا کسان دی طولو تا ورکڑ کون من عطائی ربیت دورکو در افستانا او ندی ورکو در افستان محضورا منکوی شوی اون ذر اگورا مدن امید دو معنی بوکا نعطی یعنی ورکو کونگا اگورا فرنج فضلنا ورکوی منگا بادی ریپ بادی واندی او خام خار خیرت دیر لید پا درجو کے دیر لید پا وروالی کے لا تجعل ما اللہ الہ ناخرہ دیر رہنا بیان دے دا اوامر و دنواہی ہوا بیان دے دا تہذیب الاخلاق نو اوامر تم گورا نواہی تم گورا او جتو گوری نو نہی اغی مقدم کری را لا تجعل مگر رو سرالان مددگار بل پس کی بانی تا مضمومن بکرشے مفلولا رسوا کرشے مطلب دا اللہ سر شرک مکو گنیو رسوا بشی وقضا ربکا فی سلکی درستا اللہ تعبدو اللہ ایہ دا چی جرا فریاد آج بی باز بنکوی مگر دی اللہ تا اوہ بالوالین احسانا مانا واسینو بالوالین احسانا احسان کوئی نمور پلازرہ احسان کولا اما یبلغن عندک الکبر احدوہما کچر ورشی گیا ساپ موجود گیا ایک بڑا والیتا یو دلیتوارو او کلاہما یادوار بڑا گانشی فلا تقل لہما اوفین پس مو آئے دیتا کلمہ دا سبکان روی کلمہ دا سبکان والا مو آیا ولا تنہرہما او مرکر دوارا وکلہما او آئے دیتا دوارا قولا کریما وین آئیت مندا مطلب دا احترام کوا رب وی رکھے ما مسکی میں تغیر ہوں علم خیب مولانا سر لے وی او سری خپل جے ور سرو نو مرغی را لاغا دگی دکی ناستی دا نو دا معصوم دے پلار لوئی دا سری ناغو لدا دا مرغی نو مخی دا پلانکی مرغی دا نو دے بیا تبوس کے ملے بیا جواب ورکی دے بیا تبوس کے ملے بیا جواب ورکی نو شل بلی دینا تبوسو کو او دا دا شل بلی اگل جواب ورک نو بس دوسر دائری و آئی چیوری کل جواب چبوری نو کارگر آ گیا نیو نظر وکار نئی جنم نا سمر رہی جا نہ کارگر میں بیا تین تبو سکون دو رہے کار کرے کان مجھے بدرین بلی تین تبو سکون تو کوئی بھی خبر ہے کہ نظر تو ہم کار کرے کان نوے اگل آگا خبر رایا دشو رایا دشو نوے آگا آگا ڈائری کلاو کا وہی ولی بھی ہم بورا کنے دغشانی دا رضوہ دا تاریخو او دا بلانکے رائے تا شر کر دی تبو سکرے او ما بلا شل کر دی جواب در کرے ونیم تنگ شوے او تجی رنو پر درہم جواب باندی خالص لمبا شوے کی وہ توہے مکار گرے کنے پوئی کی کنا ناللہ وئی وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اگر مور اپلا سر احسان کوئی کچھر اُرا سی کی ستاپ مجودی رہی تھی بڑا والی تیوزے دوارو یا دا دوار اور سیدل گڑا والی لا بس دغا مور او پلار دوا نو و یو چی گڑا والی لرسی بل گوانی ناغبا دغا ویا دویم وادو بای گنی نو دا سنا چی یو گوان دے و بل گڑا دے فلا تقل لهما اوفین پس مو آیا دی دوار لکلیم دا سبکان امرت دا دوارا او آیا دی دوار لک قولاً کریما وینا عزت مندا واخذت لهما او کذا کبھی دوار سلط پارا جنا حضل من الرحمتی ترود عجل وجل مہربانینا وقل اوایا ایروزما رحم کی بدی دوار واندی لکا سرنگی چپار ورشکر دی دوار زما پہالت ما شنوالی کی قاضی شمس الدین رحمہ اللہ آگا دے رہے ویا کما رب یعنی سویرا لان دیا وہی دا سی کمزور ہے ما لا سکیو دفع ذر یعنی حتی زب زباب ما دزاننا کم ستگیب نشل رکولے یا تردی چی زاننا می مچانم نشل شردے نواز جوڑے دی سرد میزری یو پٹا وا آگا بے داسی والا دیر بار کیر وارو کا دل لگا رانشی مچان والا رانشی نستے خدمت گڑے نو دعاگانی والا کوا ربکم عالمو او دعاگانی والا کوا سا دعاگانی کی ناخلا رب استاسو خپو آوے پاسوانی جی پر مستاسو کی جگری ایتاسو نیکان پسیتی انداللہ دے لیل اوابین دپارد رجوع کونکو اللہ تا غفورا بخنکو انکے وی اصدی روچی نمین وی بلوی دوابی آواز پنکو مطلب دا دائی داٹے کے بدنام کرو دا خوابین دے وحابی دے وہابی آواز بھی نکو دا صبح دا خبر خنوا فا انہو پس یقینن دے دا اللہ دے دا پار دے دیر وجو کہ ان کو اللہ تا غفورا بخون کے اواب مانا انجو کہ ان کے اللہ تا و آت ذا القربا اوار کا خاون دا اخفل والی تا حب دا مسکین تا و مسابر تا او بیضای مال ملگوا بیضای مال لگوالا دا چال ہوئی دا طول مومنانو تویا دا نجی بزوری ما مسئلہ توحید منلا منور کو زاد مارغی من اس کو دری حال اگا خراب دے جوڑے دا درک بے کار کہو جی کل بے خادی شو کل بے پڑھ گروانو کل بے پڑھ گروانو رب وئی بے وائے مال ملگوا بے وائے مال لگولا ان المبذرین یقیناً بے وائے مال لگو ان کی فضول خرچ کو ان کی کان دی گئی انہیں شیطانان ہوا او دے شیطان در اخبر کا بورا نا شکرا و نا فرمان و اما تور بنان ہوں دا شان اخبر مال آغا مبرباد ہوا دا صرف اوپر لگی نور ساس مال لے نخیال اوسا تا جی برباد نشیا و اما تور بنان ہوں او بچاری مخڑے تر رہینا لپار طلب کو حلود رحمت در اخبر پس ترجو ہے تو میں ساتھ دری پس وائے دیں کبینا میں سور آسانا نرم آسانا خبر ورسر کوا او مگر دوا لاس پل مولولتن ترلشی جسد پل سارا کنایر از بخلنا سنتیام کوا ولا تب سدا او مکلا ہو گی لاسولا پکورا کلا ہو لو سارا چکٹی لس او لگے شل گنی میں سو بس وہ بالکل پتا پودا بس کی بنی تو ملوم اما سورا ملامت کرے شے اس طرح کرے شے یہ تین رستا پر آخری چالے کی فخر جی او تنگئی رزق یہ تین اندہ اللہ دے تو بندگانو کل باندے خبردار اولی جن کے او موج میں اولاد کل خشت املاک دے یارید لوگینا دے لگی دین سبق پہ نویا کم دینی مدرسہ کی نہ داخل ہے وہی بیا با سواب دے دیا جماعت کی سخری وہی جماعت کے ہمنگ قانونی ذکر خوراک پہ کسنی دے پہ دنیای تعلیم حاصل ہے خود دین تعلیم اغیل بالکل شاہ کرے دا ندام دخل اولاد وجل دیا نحن نرزقهم منگا فراق ورکو دیتا ویاکم اتاستیم درکو یقیناً وجل دی درہ گنالویا ولا تقرب الزنا او منی دیکھے گئے بدکار ایتا انو دائی چرکن دیوی قرآن کریم جیچے لا تفعل الزنا زنا مکویا بلکی لا تقرب ہوئی مطلب دا خوالیم موردہ زنا کون ستر کنا خوالیم موردہی ولا تقرب او منی دیکھے گئے بدکار ایتا یقین دا فاہشتن بی حیائی اڈیر بدلار دا قرآن کریم چکل یو منکر آغا منی کئی ناغا اسباد مبگیا آغے من کیا او نوائی دینا سا آغا کی حرام کیلی دی اللہ وجل دائی مگر پا جرم شرعی باندی آغازو کی وجل شر مظلومن فدا سی حال کی چفلم کرشو پا دواندی پس پتا تیسا کردو لی دا مونگا دا پار دا ولی دا سلطانم غلبا دا اللہ پا کتاب باندی فلا یسرف بالقتل پس دے دی دیاتے نکی پو وجلو کیا یقیناً دے کان دے منصورا امداد کرے شوے او منی دی کی گئی مال یتیم تا مگر پاوی طریقے سر جگڑے رکھا سردی پوری چورسی کی دے مضبوطی آفلے تا او پورا والے کوئی کو آدھے باندھے یقیناً وعدا کان دا مسئولا تپوس کرے شوے ندی بارک و تپوس کرے شی او پورا والے او پورا کوئی پیمانا ار کلا چی پیمانا کوئی تاسو وزینو او طول کوئی نداواو ہر بیعتا ہو دے او زینو ندا عمر دے او طول کوئی بالقصاص المستقیم پڑھن رہی نہیں روان دے مطلب دا ہے ویم مازی والا انوے سر دے چی وزینن راضی وزن یزینو راضی ہاں بہتر پانجام کی ولا تک مور پسی کی گا غلام خرد مور پسی کی گا پاغز بذی کنیتا تپائیوانی سیلم یقیناً بگ سرگیونونا طول دا کان دیدا انسان آن حضر دیبارا کی مسئولا تپوس کرے شوے دیدی غوگ بارا کی وہ تپوس کی گی دستر کو بارا کی وہ تپوس بارا کی چتا پر دستر کو باندی سلکتل اندے وہی ماں بیتیار لگتا ماں ٹی وی لگتل ماں ڈشتا کتل دوشانیا ماں نور حرام کارائی کولے آغیلہ مکتل و ان سمع یقیناً وگ او سرگیونا طول دا کانا ایدا انسان دی بارکی مسئولہ تبوس گرے شوے داشان پوکا کچھ سا ہو رہی دل سدے ہو رہی دل مدے وہی ماں گانے او سرود ہو رہی نو کدا اللہ کتاب ہے اور ادلی نو دا دا پارا خوشحالی کدا اللہ کتاب لے قتل نو دا دا پارا خوشحالی ولا تمشی او مدت پدمکہ کی مرحا فمستئی سارا مطلب دا مستئی سارا مدت اکڑ خان مجھوڑے گا انکہ یقین انتجی ہر گن نشش لو لے دمکہ اور ہر گن نشی رسی رہے تگرو نتا طولا مطلب مکروہ خدا مکروہ نہ مچ اگ پریوتی وشم لوگ بار کتے آیا ناگ مکو چلا بدی بندی سدا گانے اور ساری کتا داوس نئی چوہ کرتا کروستا بیاں کل مندینا اس گیا وہی ولا کجال مالا ہلا سرا مگر رو سردا لان مددگار بل ناول کم دا خبر آخر کم دا خبر حضرت شیر رحمہ اللہ وی یو پیرا جو لاگانو لگی دل نو تنخواہ تا خانتا اگران اکرا چگران اکرا پا جو پیسی گزو ناغی بیا نگز بزم خرسو انگز بخرسو دیفا مناگے یو کلے او دغا طرولا سکور ندین گوی آغای لاغا نومم دغا شانی علی جولاگانو کوتی نا آغای دغا شان صلاح کری و نبیا بمیدار وی منگ دا نال ناخن نخپل میان کی بیا میتنگون وکول نمیتنگ آئی کی چسنگ براجا مشونو دا مناجی کی دغا ماکوان دوری دل چار تار دے پیچھا پیرا کرو تیرے درا تیرے دباغا لختی جی بے دورا دو لرگیو لار بنی والا جورا کرو ناغا با خو چلا با لگا نو شورو مشورا نو داگی سیپس بے کولا دا گورے ماکود مناگی نبیاو مشورا با دی باندیوا چی سو چلو بدا ان دلشانی اوسا تو کنار بانی نوی بے نا ارزان بے خیر دے نور بے نا گران بے نوی بے گورا تکرے میکان اونجی پا کولا بنوازن بیا نوی بے زیرا بیا بے مشورا کو مشورا با خاص وا نوچی پاسی دل والو کو گورے ما کبول مناجی نو بلا بیا مشورا وا نو بیا با دل خبرا وا چی جرگا با ختمی دا نو خبر دے کول آلک گورے معفول مناجی نو حضر شیر رحم اللہ بوی تو گورے کی شروعی کری دا نو امید سن شروع کری نو چی ختمی ہے نو ام تو گورے پسی ختمی ہے آیا تو گورے یوشتم لا تجعل مع اللہ الہ آخر فتقودا مذموم من مخذولا مگر روا سردار لانا مددگار بل پس کی بنی تو بد کرے شوے رسوا کرے شوے او چی کل دا بیان ختمی نبیاوی لا ولا تجال ما اللہ الہ ناخر او مگر دو سرد اللہ نمددگار بل ناول کم وی رد شرک ناخر کم رد شرک مطلب دا اہم خبر دا ناول کی مکڑا ناخر کی مکڑا کل جدا خبروں نے اوکی اوکی نبیاوی یو ذلی خاص خبر نبیاو او رئی یو ذلی خاص خبر بیاو او رئی ولا تجعل مع الله إله آخر او مگر دو سرد اللہ مددگار بل بس اوبا وردول شیط پا جہنم کی ملوما ملامت کرے شوے مدحورا ورکلے شوے تو گورا دا دو تحذیب الاخلاق تاغید پارا اوامر دیا انواہی دیا دا چلولی شوی دی دیر پارا چستا اخلاق محضب شیا تہذیب جگتا لرکولشی ناغدار دیگر شرپن کے دا خبر دوبارہ کیا مدا تو گورا اول نواہی گورا اللہ وی لا تجعل مع اللہ الہ آخر جو اشتم آیت کی نو لا تجعل دا نہیں گا بیا ور پسی وقضا ربک اللہ تعبدوا الا اياه ابھی سلکی رستا رب راشی جواب فریاد آج دی بازن کوئی تاس مگر خاص دی اللہ تا درم اللہ وی فلا تقل لهما اوفین بس موایا دی دوارو لا کلمہ دا خبکان سلورم اللہ وی ولا تنرهما او مرٹرا دوارا مورپلار ابرٹینا او دم مور اپلار دمر زورلی دی دمر زورلی دی چی دے پا کسر آدن نشن کائی خپل جن کی خبری کئی ناغم پری دی وی پولن پاول را دن نشن تشی را دن نشن پولن پاول را دن نشن بس دے جاونا نکی زکا دی مور اپلار دا پارے پس بریتی کنڈا سری دی آئی بان جی ضرور دے ولا تنہرہما او مرچدا دوارا ولا تنہرہما سلورم مرچدا دوارا ورپسیو گورب کنزم ولا تبذر تبذیرا شکلشت مید کی اب ایزای مال ملگوئی بیزای مال لگوئی فضل خرچی مکوئی دوشان ورپسیو گورا پگم یو کم گرشم کے ولا تجال یدا کا مغلولا تن الى عنقه کا او مگر دو لاس بل تڑلی سی جسڑ پل سارا شم جوڑے گا ال خرچہ کوا وم ولا تبسطها كل البسط او مکلا ووا بلا فل لا پورا کلا ولو سارا کہ بس سم مصرف دور شے یا تے کو ان کے چی بس دے پھر رہے ہیں نکوری کمال لگے ورپسی اتم گورا یو درشم کی ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاک او موجی اولاد پل دیاری دلو گینا نہم ولا تقربوا الزنا او منی دیکی دے بدکار ایتا لسم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق او موجنيا نفس آغا چرم کری اللہ وجلدائی مگر پا جرم شریع باندی مطلب دا قتل نبضان ساتی نور پسی آیت کی اللہ وی ومن قتل مظلومان فقط جعلنا لولی سلطانا فلا یسرف بالقتل ندا فلا یسرف بالقتل منگا دوپار دل بگر بولے گا بس دے دیا تین کئی پو چلو کے دولسم اللہ ولا تقربوا مال اليتيم او منی جی کی گئی مال یتیم تا یتیم مال اویل منی جی کی گئی دیا لسم سپل درش کی ولا تقوم علی سلک بی علم او مور پسی کی گا پاوس پسی چنیتا تو پائیوانی سپوا سوار لسم ولا تمش بی لرد مرحا او مزا پر مجدی مرحا پا مستی سارا اکر خان مجوڑی گا دا شانی فی لسم گورا آخر کی ولا تجعل مع اللہ الہنا خرا او مگر دو سردہ لانا مددگار پل نتوبو رب تنگلس نواہی دیا دو تہذیب الاخلاق دا بن کے نو تنگلس برابر کل ددی نواہیونا ددی نظان مساتا دا شان اس اوامر گورا چلاوئی دا بچے اول گورا امر گورا اللہ وئی و بالوالدین احسانا او د مور پلار سرا احسان بکوئی د مور پلار سرا احسان کوئی ندلتا مر دے مانا واسمو بالوالدین احسانا احسان بکوئی د مور پلار سرا احسان کولا تو زدتا غپریدا حل تخکارا نشتا دے ندر وشتم آیا تو گورا آخر کی وکلہما قولا کریما اوائے دیتا وینائے دت مندا دیل دے دت خبر کوا دانا جتی بیزا جی کے مدا اولن امر دویم امر واخفض لہما جناح ذل من الرحمہ او خطا کدی دعا اللہ طرف دا جزیل وجد محربانینا ورپسی ترین ذل وقر رب ارحمہما اوائے چے اے رب ازما رحم کی پدی دعا باندیا مدادری امرشو سلورم گورا و آت دل قربا حقہو او ورک خاندخ بلولیتا حق ددا فنظم گورا اللہ ویا و اما توربنانهم او کچر مخلط دینا دپارا طلب قبلو در رحمت درب درستانا یعنی دمال دا غیر امید دے چھے اوبگا چھے نفق اللہم فسوائے دیتا قولا محسورا ویناسانا چھے بز راشی انو در کنبا نفق اللہم دا پنزم عمر دے دا شانی شفاگم عمر اگورا در پنزم امر دے نور پسی شپگم آیت گور سلور درشم واؤو بالعہد اپورا والے اوکی پوالی باندی یقینن وادا جدا انسان تپوس کلشے پوار دی کیا وَمَأْمَر اللَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ أَوْ بِالْوَرْقِ وَالْبَيْمَانَ أَرْكَلْتُمْ بِيمَانَ كُلَّ تَاسُ وَزِنُوا أَوْ حُكْمُ كَوْي بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ فَدَنْدَيْنِ وَوَانْدِيَا أَوْفُوا الْكَيْلَ أَوْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ دَاتَم أَمَر دے طول با برابر ڈنڈی باندھ کویا نہم گورا نو داسلیا اوامر دی مطلب دا تو ددی بیانو کا نو تاولی دا اتو اوامر او دا شانی تینزل لس نواہی کو نواہی مخیطوی دیا زکا گران شے او اہم شے اغزان بچ بولی دمون کرنا او خلق آتی آرون دیا دا سی چی آگئی نو اتغلی یعنی اتاوامر دیا او داشانی تنگلس نواہی دیا تو گورا امر بالمعروف اگر کم دے او نہیں المنکر اگر دیر را او نہیں المنکر اگر اول و آخر کی دیا او اوامر اگر دیمین کی دیا مطلب دا دوارا دا اللہ دا دین کارنا دیا منکر دا غیرت اگر دیر کوا افاسفاکم بالبنین افاسفاکم ربکم بالبنین اے پس گرسلی ایتاسو رب ساسو بدا منواننے او واتخذا او نولیل ورسون ایناسا اللونا زنانا انکم یقین انتازو کے خام خواہ ایتاسو بینا لویا ولقد صرفنا او بتاقی سرا بیا بیا بیان کریمون پدی قرآن کریم کیا بیان عجیبا لیذکرو دید پار کی پنواخ لی جائیا یا ولقد صرفنا او بتاقی سرا بیا بیا بیان کریمون پدی قرآن کریم کیا دید پار کی پنواخ لی جائی وما یبیدوهم او ندیا تی جائیسا دا بیان دو قرآن مگر تیختا وہ آیا کچھر وید اللہ سرمدد کاران لکہ سرمی چوائی جائی ایغان فدغا وقتی لب تغو خامخا طلب کروے ویدئی الہ دل عرش سبیلا خاوندارشتا سبیلا لار مانا لار جگڑی سبحانہو پاکی دی اللہ تا او دیر لیلے دادا سنا چوائی دا مشرکان پلوی والی لوی سارا پاکی بیان دی اللہ تا اسمانو نو او دمکا آغازو کلی پاکی اسمانو نو او دمکا دیا ومن بیہن آغازو کلی پاکی دیا مطلب دا دا اسمانو نو او دمکا دام تصویح وی مجھے سو گمبتی ناغم تصویح وی نو ومن من دویل پول پار رازی نوستا میم اللہ وی وین من شئین او نشتر اس یو شئ مگر تصویح وی پاکی بیانی اللہ اسی کی بحمد دی اللہ وانی ولیکن لا تنقہونا لیکن نکوئی گئی تاسو و پاکی بیان اولو دی وان دی دیو جن وی مولانا روم ویلی دیا خاکو بادو آبو آتش بندان با منو تو مردہ با حق زندان که خاوری که باد دیو کور یو کور ندا داللہ عبادت کرم دیا لگیا دی داللہ باچی بیانی داللہ حمد ویا با منو تو مردہ با حق زندان فما استا پنیباندی مردی خدا اللہ سرجواندی گیا لگی آجی دا اللہ پاکی بیانی یقینم دا اللہ دے حلیمان صبرناک غفورا او بخنک ان کے آر کلا چلوکتی لولی تو قرآن کریم نوگر دا منگا پنیمستا او پنینداغ کسانو کی چیمان راڑی پاکی رضواندی پردہ مستورا پٹکڑی شویا پرتا پٹا منگا ترمیندرا والوا نو دائی لیس فیدن ورکی او گردولی منگا پرنو دائی باندی اکن تن پر دی دو اجید بگرنو نا چپوش لے پدی قرآن کریم اپو گنو دائی کترون والے وے ہار کل چیاد کی طرف کل پا قرآن کریم کی وحدہ ہوئی کی آوازی نو آوی پشاگانو کل باندی نفرد کون کیا منگا خپوئی کوا سرنگی بیا نئیتا گمراہ لڑی گئی سی لارے وقالوا اوائی جایا ایار کل چشمونگا عظاما ادوکی ورفاتن ریضا ریضا ایمونگا چیو خامغا پورتکول وشوها پیدائش کی باندھے ہوا آیا شیتا سکان یا اس بنا یا یو مخلوق مما داسنا چکران لگی پر سینو استاسو کے سخ لگی جان لگی پر سینو استاسو کے نمبم اللہ بیا پیدا کئی فضل چوائی ورائی من یعیدونا سوک واپس کئی منگا نوائی آغازات چی پیدا کری ایتاسو اول مرہ پاوندل باندے فسیون ایدونی لے پر روسا ہم فضل چو فضل ورائی چا تسر نخبل حضرت شیر رحمہ اللہ وی نغز دیتا وی چی پدا جی سر پر یعنی پخکتا پروان جی سر پر ندیل نغز وی فضل چو فضل ورائی چا تسر نخبل اوائی برائی مطاہو کلوی دا با کلوی یا انو دے سرم فضائی امطاہو دا با کلوی یا دا بچی مونگا یارے انو دا با کلوی یا ہوا یا عصا زردے دا چیشی نیزی یوم پتمر رواندی یا دلوکم چی آواز برکی اللہ تاسو تا پس قبول والے بکوئی تاسو اوسی گئی با پا حمد دی اللہ باندے قبول والے بکوئی مطلب دا نیر باغا میدان طرف لزئی او گمان بکوئی تاسو چی درنگ نیتر پر تاسو مگر لگا او آیا بندگانو رماتا چی وائی آغا خبر آگا چی اگر رخرا یقیناً شیطان وسوسا جائی پر میں اندر ایک یقیناً شیطان دیر انسان دبار دشمن کارا ربکم اعلم بکم رب ستاسو خپو علی بتاسو باندیا رب ستاسو خپو علی بتاسو باندیا کچری اوباری نرحم بوگی بتاسو باندیا یا کچری اوباری سزا بدر کی تاسو تا او نیلے گلے مجت پدائی باندیا وکیلا سرموار ربس او ربستا خبوا دے پاچا واندی چیری پاس منور مجھا دے اپتا دی سر ورکری منگا باگے انبیاء علیہ السلام پا وادے واندی او ورکرو منگا حضرت داود علیہ السلام تا زبور کتاب او آیا او دو اللہ دینا را مدد کیا کسان زعانتم جستا سے بگمان دے سوا دے اللہ نا پسوات اختیار نہ لری اگئی دلری قول تکلیف آن کو مستا سنا ولا تحویلا اندا اولو دریا نی دا سی کولے شی کہ بالکل آغا تکلیف ختم کی اندا سی کولے شی کہ آغا تکلیف صرف اتان واری فبل باندی کی دیا دام نشی کولے اولائک اللذین دا جیا کسان یدونا چه رام راواری دا مشرکان رامدد دے دا مشرکان نو اولائک اللذین یبتغون الی ربهم الوسیلہ تا دا کسان طلب گئی رفت نزدیکت ایہم اقربو کم یو چپدائی کی زیاد نزدیویا ناغم اللہ تا نور قربت حاصل الگواریا او عقیدہ ساتھی در رحمت دے اللہ او یریگی دا عذاب دے اللہ نا یو مفسر دے پختو تفسیر کرے او دری مردان دے دے عقیدی دے ناغا او پختو تفسیر کی دے دے کی دے رخ خبر کرے آغا وی دے آیت کیا رد دے دو توسل پر زوات فاضلو باندیا سنگا اللہ وی اولائک اللذین دادیا کسان یدعونا چبلیے را مشرکان یبتغونا دائی یبتغونا فائل دغنیکان مندگان دیا طلب قیدانیکان مندگان رب فلتن دیکتا مطلب دا آگئی محتاج دی ہاں نبی کتا اللہ طلب کیا نو بس چی آگئی لگیا دی تو وے دا زمان دا پارا وسیلی دی دا زوات فاضلہ دی ناغف زوات فاضلہ دکا نشول کاغی لگی اللہ تو زانی کئی نور نور زانی دی کئی نو مطلب دا زوات فاضل اخو بیان شوال نبیات تو لگا لدائینا غیر بل سوکو پورا نو بل خصوب مشتا دے داغا نیکان مندی گان دیا انبیاء علیہ السلام دی نور اولیاء کرام دیا ناغی لگی اللہ تزانی دی کئی مطلب دا نور پخبل دغت کیا صفات کی اغیر سوا والے پیدا کئی اللہ تنور دا نزدی کئی نوئی بیا خدا زوات فاضلہ نشول تو لگا نور کم زوات فاضلہ اگورا نور کم زوات فاضلہ اگورا آغی چا اللہ تزا نزدی کئی نفسوانی نزدی کئی ای اللہ تا چزا نزدی کئی نزستا خبر منما آغی لگی نجوڑی بل سوک اللہ کا وسیلہ کئی نبیا خو دائی پخبلوان میں زوات فاضلہ نشول بلکہ بل کم ذات فاضلہ کوئیم اللہ تے اللہ لبیزان نزدی کئی نوئی پڑی آیت دی کد آیت دے کائیت دے سورہ مائی دی نوئی پڑی کی رد دے دو توسل پا ذات فاضلہ باندے چبیا خو تجر تنور زوات گورا پاگئی باندھے اللہ تزان نزدی کا زکدئی لگی آئی اللہ تزان نزدی کئی نکچر توسل پس باندیشی و ذات فاضلہ باندیشی دئی اللہ لپچازان نزدی کئی ناغسو کلی پاگئی فو اللہ تا زان پچانی دے کڑے نوے بلکہ اللہ تے زان نزدی کڑے پس باندی پخپلو نیکو آمالو باندی پخبل سیہ قائدو جہاد باندے دی آمال باندے ویخابونا عذابا او یریجی لعذاب دے اللہ نا نو ایوہم اقرب کم یو چڑیر نیزدی گیا ناغی لگی آئی او زان نیزدی کئی اللہ تا ویرجونا او اکیجا ساتی امین ساتی دی رحمت دے اللہ او یریجی لعذاب دے اللہ نا یقین عذاب در استاد محضورا چیر کرشی رینا او نشت ریتی او کلے تا تفسیر نمی دے وضاحت القرآن و این من قریتین او نشت ریتی او کلے مگر منگیو حلاک ان کی ریتی کلی مستد و رجل قیامتنا یا عذاب ورکو ان کی دیتا عذاب ساخر تیرا حکم بجیتا دیلی کلے شوی